राम श्रद्धी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 20 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय कोटिवेत्याय प्राणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदिहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् कृष्णास्मे हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने श्री गोविंद नमो नम श्री गुरु चरण कमलेशो नमः। हर बात है अहंकार ममता, मेरे ममोह मेरा अहंकार है, सुशांति बदी कर्म योग में यही बात है। भक्ति योग में निर्मोह निरहंकार सम दुख सुख ये बात है। ज्ञान योग में भी यही है, थोड़ा फर्क है। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमोच्य निर्मम अहंता का त्याग पहले है, ममता का त्याग पीछे है। कर्म योग में और भक्ति योग में पहले ममता का त्याग है, पीछे अहंकार का त्याग है। ज्ञान योग में अहंकार का त्याग पहले है, ममता का त्याग पीछे, इतना फर्क है। तो मूल चीज अहंकार ममता है। अहंता है परमात्मा के साथ प्रकृति के साथ अभेद भाव से संबंध, और ममता है भेदभाव का संबंध। और दोनों ये माना हुआ है, न मानने से मिट जाता है। भाई बहनों को घबराना नहीं चाहिए, मानी हुई चीज है। अब नहीं मानो मिट जाती है। जैसे आपकी कन्या है, आपकी कन्या है, आपने पाल पोष बड़ा किया, जब आप कन्यादान कर देते हो तो कन्या का गोत्र बदल जाता है। वो अहंता ममता यहाँ की नहीं रहती, मैं यहाँ घर के हूँ, ये चीजें मेरी है, ऐसा नहीं रहता। अब भैया पिताजी तो दे देंगे, वो मेरी है और मेरी नहीं है। गोत्र बदलते ही अहंता ममता बदल जाती है। ऐसे भगवान में अहंता ममता बदल दो, चाहे मिटा दो। मिटा देना होता है ज्ञान योग से, और भक्ति योग से कर्म योग से बदल देना होता है। बदल में पहले अहंता का त्याग, पीछे ममता का त्याग। और बदलने में पहले अहंता का त्याग करो, फिर अहंता बदलने से सब बदल जाएगा। तो मैं और मेरा है ये बंधन है। चूड़ाला ने श्री ध्वज को ज्ञान दिया है, कुंभ मुनि बन करके उसमें सब त्यागो, तो सब त्याग दिया, लंगूट भी त्याग दी। कहते फिर के फिर त्यागो, सब त्याग क्या करे, पर बस चढ़ कर गए, नीचे कूदने लगे, शरीर भी त्याग दे। ये त्याग नहीं होता, शरीर मरने से त्याग थोड़ा ही होता है। ये त्याग तो सभी करते हैं, पशु पक्षी आदि भी शरीर छोड़ते ही है। ये त्याग नहीं, अपने अपने साथ में जो अहंता ममता है इसको छोड़ो, यह छूटते ही मैं छूट जाएगी, सब छूटी। तो ये चीज है भीतर है, ये खास चीज है। सब योगों के द्वारा ये भगवद गीता में कहा है और बिल्कुल अपनी मानी हुई है। अगर अपनी मानी नहीं होती तो अपनी कन्या है उसका कैसे बदल गया? कन्या में मैं और मेरा पर नहीं रहा, मैं कुंवारी हूँ और पिताजी की हूँ, ऐसा भाव था। अब मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैं पिताजी की नहीं हूँ, बदल गया ना मैं अपना मेरा अपना, मैं अपना भी बदल गया, मेरा अपना भी बदल गया। तो दोनों बातें बदलना है, मैं भगवान का हूँ। इस वास्ते गीता रामायण में कहा, अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। मैं सेवक हूँ, रघुनाथ जी महाराज मेरे मालिक है, मैं अब संसार का नहीं हूँ, परमात्मा का हूँ। जैसे शिष्य बनता है तो माँ बाप का न रहकर गुरु जी का हो जाता है, वो गुरु जी का हो जाता है, उसी आज्ञा अनुसार काम करता है बस। और माँ बाप वो नहीं रहे तो ये बदलना आता है, बहनों को आता है, भाई लोगों में आता है, कुंवर चले जाते हैं, साधु हो जाते हैं तो बदल जाते हैं। इस तरह से सर्वथा बदल जाए, भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे हैं। सज्जनों बहुत सीधी सरल बात है और निहाल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़ी मूल बात है, असली बात है, असली मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, सब बदल जाएगा। आप जब बड़ी शुभ बात है, बड़ी सरल बात है, इससे निराश न हुए। भाइयों से ही करा है, बहनों से भी करा है, ये अपने हाथ की बात है, इसमें सब स्वतंत्र है, मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, पशु पक्षी आदि भी है, उनको ये अधिकार नहीं है, इतना विवेक नहीं है जैसा विवेक मनुष्य योनि में है। तो अपना नहीं है, अपने भगवान है। एक गीता ने साफ कहा, ममैवान सो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से ये जीव जीव रूप बना हुआ, ममैव अंश है, ममैव मेरा ही अंश है, मेरा ममैव। एक कहने का तात्पर्य प्रकृति का संबंध नहीं है, केवल मेरा अंश है, ममैव अंश हो, भगवान के साथ में हूँ, ये स्वाभाविक है। अस्वाभाविकता बनी हुई है, इसका त्याग कर दू, ठीक हो जाएगा, अब जाप हो जाएगा, करना पड़ेगा नहीं आपको, त्याग करना नहीं पड़ेगा, भूल मिटते ही ठीक हो जाएगा, भूल मिटते ही शुभ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक। इस वास्ते आप लोगों से ये प्रार्थना है कि भूल को मिटा दें। भूल मिटने वाली होती है, ध्यान दो, भूल होती है मिटने वाली, असलियत मिटती नहीं, असलियत नहीं मिटती, भूल मिटती है, भूल। इस वास्ते भूल मिट जाती है, भूल मिट जाती हो जाता है। इस वास्ते सर्वज्ञ मुनि ने संक्षेप शारीरिक में कहा है, यद पाद पंकज शरणम विना मे सन्न प्यसन्न पर पुरुष पुराशी। जब तक महाराज के शरण को मैंने स्वीकार नहीं किया, तब तक सन्न प्यसन्न सन्न भी होता हुआ भी असन्न है ही नहीं, सन्नेव असन्नेव पर पुरुष पुराशी। परम पुरुष परमात्मा होते हुए भी नहीं की तरह थे। और यद पाग यद पंकज शैनाद इधानी और जब महाराज के चरण कमलों की रुचि को स्वीकार किया तो नासी नासी न भविष्य थी, न तो भेद बुद्धि थी, न भेद बुद्धि है और नहीं भेद बुद्धि होगी। नाशीत न शास्त्री न भविष्य भेद बुद्धि तीन काल में नहीं होगी। तो ये नई बात नहीं है, पुरानी बात है और भूल निकाली। भूल ये अहंकार ममता भूल से पैदा हुई है, ये भूल से पैदा होने में चाहिए। तीन जरूरत है, अभी तीन जरूरत है, तीन जरूरत है, एक भूल, एक मोक्ष, एक प्रेम, तीन जरूरत है। और तीनों के लिए तीनों योग एक में ही, गर्भ योग, विहार योग, भक्ति योग, ऐसे ये मिल जाती है। और एक भोग ऐसा है, ये है भूल से, ये शरीर की प्रधानता से है। अब शरीर की प्रधानता है नहीं, सही छूट जाता है, मुझे मिल जाता है। ये शरीर के साथ रहने वाली मैं पना ये भूल है। और जो तत्व ज्ञान की जिज्ञासा और प्रेम की पिपासा, ये आपका स्वरूप है, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक पूरी हो जाती है। जब भूल मिट जाती है तो ये पूरी हो जाती है। ये स्वयं है, स्वतः है, स्वाभाविक है, ये आपके कल्याण करने वाली है, ये मिट जाती है जो रह जाता है। क्या हम भगवान के, भगवान हमारे। अद्वैत में भी यही है, द्वैत में भी यही है। नहीं तो विशेष अद्वैत, द्वैत अद्वैत, असंध वेदा वेद आदि सिद्धांत है। ये ऋषि संत महात्माओं के आचार्यों कहे हुए, वास्तव में भगवान के साथ में एकता है, यही सीख है। और ये स्वतः हो जाती है, स्वाभाविक ही। भूल मिटते ही जो असलियत है उसको बनाना पड़ता नहीं, वो नित्य है, सदा रहने वाली है, स्वाभाविक। और भूल मिटने वाली होती है, भूल ही तो है, भूल है तो भूल तो मिटने वाली होती है। भूल मिटने पर असलियत स्वाभाविक रह जाती है, स्वाभाविक। जिज्ञासा भी पूर्ति हो जाएगी, प्रेम की पिपासा भी पूर्ति हो जाएगी और मिट जाएगा। तो ये बात है, एकदम सिद्धांत की सच्ची पक्की बात। ये इतनी विलक्षण बात है कि शास्त्रों का अध्ययन और विचार मनन उतने की जरूरत नहीं है। निर्ममो निरहंकार से शांति मिली कर सकती, निर्ममो निरहंकार से शांति मिली कर सकती, ऐसा ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म की स्थिति सोते ही निर्ममो निरहंकार। और ये सुगम है अनंत जन्मों के, पक्की बैठी हुई और जल्दी छूटते नहीं, परंतु निवृत्त हो जाती है नहीं। जिज्ञासा पिपासा आपके प्रेमी, आपकी खुद की है, खुद ही पूर्ति हो जाती है और भूल की बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है। ये आपके वहम है, ये कठिन है, कठिन नहीं है। भूल मिटाना कठिन नहीं है, आप थोड़ी कृपा करो, आप विचार करो। मनुष्य शरीर है ही इसके लिए, ध्यान देना, ध्यान। मनुष्य शरीर का मतलब ही है, मानव शरीर मिला तो इसे भूल मिट जाए। भूल मिटाने के लिए जो मानव शरीर है वो प्राप्त हो गया, आप कठिन कर रहे, भोजन करने के लिए भोजनालय में जाते हैं, वहाँ भोजन करना अगर कठिन है तो शुभ क्या है? ऐसे ही अमर यहाँ कहाँ मिटेगी और कब मिटेगी और कैसे मिटेगी? तो ये मौका है अभी मनुष्य मात्र के लिए। अब पढ़े लिखे हैं कि ना है, जानकार है कि ना है, दूसरी बातों में अनजान रह सकते हैं, ये बात सबको ठीक से हो जाएगी। और बातों में अनजान रहेंगे ये अनजान नहीं है। ये मिटने के लिए ही मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म ये मनुष्य योनि को ले कहना है, वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कहो मनुष्य को, एक मनुष्य को चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कहो, एक ही बात दो बात नहीं। मनुष्य मात्र इस तत्व का अधिकारी है। आप हम मुझते हैं भाई बहन सब इस तत्व का अधिकारी है, इस वास्ते इस जन्म में बच सकता है। पहले बहम दिखता है बड़ा कठिन बड़ा कठिन बड़ा कठिन है अनेक जन्मों का, पर अनेक जन्मों का होते हुए भी मिलना बड़ा सुगम है। जंगल में पर्वत की गुहा में सैकड़ों वर्षों का अंधेरा एक दिया शराई करते ही मिट जाता है। ये नहीं कि इतने वर्षों का है तो पांच सात दस दिन तो लगेगा, अथवा एक दो महीना लगेगा, एक दो चार दिन तो लगेगा। वर्षों का है, वर्षों का सैकड़ों वर्षों का, वो मिटने में समय नहीं लगता। अंधेरा ही तो है, अंधेरा ही है, अंधेरा मिटा प्रकाश हो, ऐसी ऐसी बात है, निश्चित बात है। ये संतों की खोज है, खोज में ये बात प्राप्त हुई है। आप लोग बड़ी सुगमता से इसको प्राप्त कर सकते हैं, एकदम ठीक बात है। क्या वन निरंजन मदम पुरुषम सरंतम संसंदयामि निग्रहे जगति स्वतंत्रम तावत बला स्मृति अंतरे गोपस्य गोपेश। आपसे आप आ जाएगा, आपसे आप और भूल मिट जाएगी। भूल तो मिटने वाली होती है, मिटने वाली का नाम ही भूल है। सही बात को भूल नहीं कहते, जो वास्तविक बात है सही बात है उसका नाम भूल नहीं होता। भूल उसी का होता है जो मिटने वाली होती है। एकदम आपको बताया था, आपकी कन्या भोली भाई कोई पढ़ी लिखी नहीं, वो मैं अपने माँ के घर को अपना घर मानते थे, ब्याह देने के बाद ससुर का घर वो अपना घर, ये हमारे पिताजी का भाई का घर है, मेरा घर नहीं है। सब काम करती है, सब रहती है, परंतु भीतर से जानती है ये घर पिताजी का है, हमारे भाई जी का घर है, मेरा घर नहीं, और वो घर अपना है। पति की चिंता होती है, माँ से कहती है कि माँ उनको रोटी की तकलीफ होती है, रोटी कौन बनाएगा, मैं तो यहाँ आ गई, भाई को कह दो मेरे को पहुंचा दे। कभी ऐसी चिंता भाई के लिए की है, भाई के रोटी बनाने लगा है मेरे को पहुंचा दो, लड़की वही है, वही है, जन्म लिया है, पड़ी माँ है, योग बनी है, परंतु मन से विचारों को घर मिला नहीं है, वही घर चिंता नहीं होती। तो जिस घर को अपना मन चिंता होती है तो बदलना आता है। स्त्रियां मात्र बदलती है, साधु बनने वाले मात्र बदलते हैं, गोद जाने वाले मात्र बदलते हैं। इनको पूछ लो, ये गोद गए हुए हैं, गोदी माँ को माँ मान रहे, अपनी खास माँ वृंदावन में रहती थी, प्रणाम किया ठाकुर जी को, वही साधु ठाकुर जी को प्रणाम किया, जन्मदिन माँ की सेवा भी करते थे, गोद में गए वही सो करते थे। माँ वृंदावन सेवन करते थे। भाई अब वृद्धावस्था है, भगवान का भजन करेंगे, अब सब छोड़ दे आश्रम के तक आए। उसी आश्रम में वो वृंदावन में रहते थे। ठाकुर जी को नमस्कार किया, नमस्कार करते इनकी माँ की बात। इस तरह से आप हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, असली बात है असली, नकली बात छूट जाएगी। यहाँ अनेक माँ बाप पड़े, जहाँ जाओ वही माँ बाप, वही माँ बाप, वही माँ बाप, असली माँ बाप भगवान है। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें तुम्हें विद्या, तुम्हें तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव, एकदम बड़ी सीधी सरल महात्माओं की बताई हुई बात है। खास बहुत सीधी बात है, सब झंझट मिट जाता है। झंझट पढ़ाई करना, विचार करना सब है, पर एकदम सीधी साथ बताई। सुनो एक साखी बतावा है, एक कबीर साहब की साखी आती है, रस्ते रस्ते दूर बहुत है, उजड़ पैरा पेड़ी कह कबीर सुनो भाई साधो उपरा रहे मेरी उपरा। रस्ते रस्ते बहुत दूर जाकर उपरा रहे, ये संतों के उपराणी है, सीधी संवाद है। रस्ते रस्ते दूर है, उसे पड़ा पड़े ठीक नहीं, रस्ता दूर है मेरा आत्मा, यहाँ से जाना यहाँ हो गो ऐसे उपरा रहे मेरी वो तो छोड़ निहाल हो जाओगे निहाल। अरे बहुत सुंदरता से सरलता से सबके लिए छुट्टी। ये पाप करो गुजारा करो करता ही पाप शांति धर के लिए मान कितना कितना रंग बताया। सब सुंदर सीधी सारी बात, मैं और मेरा तू और तेरा, मैं और मेरा तू और तेरा, इतनी बात कैसी भी है। कितनी बढ़िया, मैं और मेरा भगवान का तू और तेरा, बस मैं मेरा छोड़ दिया तू तेरा दे गया बस। अरे वो है पहले से ही, मैं मेरे समय भी तू और तेरा मिटा नहीं है, इसको पैदा नहीं करना है, तो है जो है उसी को प्राप्त करना है। इस बात से बड़ी सीधी बात, बड़ी सरल बात, ये ममता है, ममता गई और समता आई, इसको संतों ने आत्मीयता कहा। संसार की है ममता बनाई हुई, वो आत्मीयता अपनापन है, अपना वो है, वो समझने का है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राम से ममता होते ही समता सब संसार, सब में समता, राग न रोशन दोष दुख, राग न रोशन दोष दुख दास भये भोपा, तुलसी ममता राम से। राम जी की ममता अपनी आप है, वो आत्मीयता है, अपनापन है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, भगवान भी अपना मानते हैं हमारे। सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, मेरे से पैदा हुए सब मेरे हैं। परमात्मा के साथ एकता स्वाभाविक है, स्वाभाविक ये है बनावटी कृत्रिम भूल से, भूल मिल जाती है शुरू हो जाता है, सब गम ठीक हो जाता है। इतनी बात है, स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक स्वतः भगवान मेरे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन और अमल, चेतन है अमल मल नहीं है। ये पाप है ना, ये ऊपर का मल है। जैसे आप स्नान करते हो, स्नान करते हुए आप लगा लेते हो साबुन, साबुन लगा लेते हो दर्पण में देखते हो तो दर्पण में दिखता है कहीं फफोला कहीं यहाँ कहीं लकी कहीं सब बदल से ही पानी ढोला इस तरह से, ये पानी ढोलते अपने को परिश्रम स्वभाव है जैसे रह जाता है। वे बनावटी बनावटी साबुन उतर जाता है जैसे ही है जैसे रह जाएगा, पानी ढोलते ही भूल जाते। वह सही था पहले भी रही पीछे भी सही, साबुन के समय दिखता था। इस संसार का साबुन लगा है उससे दिखता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानम तवाह पंडितम बुधा, ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर्म हो गए, सब कर्म जल गए। तमाहु पंडित बुधा विवेकी लोग बुद्धि लोग समझदार जो कहते हैं। कितनी बढ़िया बात है भाइयों बहनों, आप ध्यान दो, आपके सबके अनुभव की बात है। स्त्रियों के अनुभव मात्र विवाह होते ही अंतम होता बन जाती है और ऐसी मिटती है कि याद ही नहीं रहती। आठ पहर में भी याद नहीं आती, वहां दादी बढ़ गई परदादी बढ़ गई और कहती है मेरा घर है, मेरा ही परिवार है, मेरा ही बेटा है, मेरा ही पोता है, मेरा ही परपोता है, मेरा ही है, मैं तो माँ हूं। फिर की बात याद ही नहीं, याद क्या वहां जन्मे हुआ। एक कहावत आती है ना, घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई पड़पो तेरी स्त्री आज गड़बड़े। अरे घर खोयो पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। माँ जी ये तो पराई जाई, आप तो घर जाई हो। ये याद ही नहीं, ये पराई जाई है आप, यही जन्मी हुए हो। उसको याद ही नहीं ये बात, बनावटी बात में ऐसी बात है। तो वास्तव है भगवान अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी, अमल सहज सुभराशी मदर सहज स्वाभाविक एकदम ठग सी बात है। सजनो दिखती बड़ी कर दी है हमें मालूम है, खड़ी दिखती है सीधी सर बात। जब पता लगता है तो वो नींद खुल गई आंख खुल गई सम्मेल नया नया नया और नहीं दोस्त। यहाँ जितना वैभव है आंख मिचते कुछ नहीं, आंख खुलते कुछ नहीं और आंख खुल जाती है सीधी सर बात है, पक्की बात एकदम सच्ची सच्ची बात है। निश्चिंत हो जाए आप, निर्भय हो जाए, मौज हो जाएगी। तुलसी ममता राम सेंत सबता सब संसार रामन रोशन दोष दास भई भोपाल। तुलसी ममता राम से ममई वंशो जीव लोगे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय जंतुष्टि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुराशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ऐसी बात है बड़ी सदनों बहुत बड़ी है बात सीधी सारी बात संत महात्मा ने खोल करके बहुत साफ बड़ी सीधी कर दी जिसमें कोई बाधा आ गई थी सब आ गई निर्मो निरहंकार संत निर्मो निरहंकार से शांति बनी स्थिति। ऐसी बात इस वास्ते कोई संकोच नहीं करे श्री सलामत आप जबरदस्ती मान लो अगर सिद्ध हो जाएगी जबरदस्ती स्वीकार कर लो तो सिद्ध है जैसी बात रह जाएगी मेरे ममो निरहंकार से शांति बदी स्थिति यम प्राप्त न निवर्तन थे और यद गत्वा न निवर्तन थे फिर दूर नहीं आते सबके लिए बढ़िया बात है एकदम पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो कुछ भी कैसा ही हो सबके लिए बढ़िया चीज एकदम बढ़िया एकदम उत्तम एकदम बढ़िया एकदम सच्ची बात है। शंका जो बोलो बोलो शंका बोलो कोई शंका है तो बोलो इसमें कोई संदेह हो तो बोलो और समझ में नहीं आए तो बोलो फिर कहते श्री सारी बात बताओ निश्चय बोलो डरो मत ऐसे डर लगे कि हम पूछेंगे स्वामी जी का नहीं आएगा तो बेइज्जती हो जाएगी मोह वैसे नहीं कटे मुझे तो निसंदेह ठीक है ना ममई वंश ममई वंश ममई वंश ममई वंश ठीक इन पर स्थान देकर कि परमात्मा के हम है हमारे परमात्मा है हमारा परमात्मा का अतुल संबंध है अतुल कभी मिटेगा नहीं। कितने जन्म आप लोग कितने जन्म में बड़े बड़े थे मेरे पर भगवान का संबंध है जो का त्यों है जब भूल मिटी ये तो बात ऐसी है ऐसी बात है। अब कीर्तन करें उस कीर्तन में ये बात नहीं रखे कि हम भगवान के साथ एक है भगवान हमारे साथ एक है प्रभु के साथ है उस प्रभु का नाम ले रहे हैं मौज हो रही आनंद हो रहा है।